piosenka od razu w filmie się przewija. No i też bym chciał nawiązać do tego czasu, jesień, listopad, trzy zapałki, jak śpiewał kiedyś Marek Ciekawczyk i Justyn Tesa. Wszystko to się kojarzy z taką melancholią, może i przemijaniem też bezwzględnie. Nie będę ukrywał, że wspomniał pan o trudnej sytuacji, którą dzisiaj mamy. Ja nie będę ukrywał, że mimo, że 60 puka do drzwi. Nigdy dotąd nie bałem się tak o naszą ojczyznę, jak właśnie teraz. Nie będę ukrywał, że nie jest to łatwy dla mnie czas. Myślę, że dla słuchaczy Trójki również. Dla pana redaktora także. Tak, tak, jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, myślę. Mhm. Bardzo miło, bardzo przyjemnie. Natomiast no, staram się w jakiś sposób tutaj poprzednik słuchacz, który jedzie gdzieś tam do granicy, czy za chwilę będzie ją przekraczał. Wspomniał o tym, że muzyka, no oczywiście dla mnie też muzyka ma kolosalne znaczenie w wygaszaniu tych emocji, poprawiania sobie nastrojów. Staram się wtedy sięgać do tych rzeczy, które słuchałem na początku swojej drogi. Absolutnie edukowałem się na programie trzecim muzycznie i wtedy sięgam do starych albumów. Mam całkiem, nieskromnie mówiąc, przyzwoitą kolekcję płyt winylowych, które jeszcze gdzieś tam na giełdach kupowałem przed kilkudziesięciu laty. I to mi pomaga w jakiś sposób trochę przenieść się w inny czas. Trudne też, niełatwe, ale było jakoś inaczej wtedy. No oczywiście człowiek był młodszy, nie przeżywał tak jak dojrzale, tak jak teraz. Natomiast co do wiadomości, które tutaj też poprzednik mój szanowny wspomniał, że nie możemy się karmić. Oczywiście zgadzam się z tym. Mamy tyle możliwości bycia selektywnym w doborze informacji, które chcemy przyjąć na klatę, mówiąc tak kolokwialnie, że jeżeli chcemy przyjmować to, co nas interesuje, to znajdziemy, czy w mediach ogólnodostępnych, czy w sieci, gdzieś tam sobie to znajdziemy. Natomiast no, nie byłbym taki odważny, żeby tak się zasłuchać w albumie Deep Purple Made in Japan i tak się zasłuchać do momentu, gdzie bolszewik mi zdejmie słuchawki z uszu i wejdzie do mojego domu. Także trzeba być czujnym. Nigdy nie sądziłem, że będę mógł używać, właśnie wróciłem z rodzin mojego zięcia z Warszawy i rozmawialiśmy na ten temat. Nigdy nie przypuszczałem, że moim córkom, dojrzałym, blisko 40-letnim kobietom, że wróg stoi w granicach. Nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego będę mógł powiedzieć i to jest potwierdzeniem w tym, co się dzieje teraz. Kolejnym takim moim zajęciem, które pozwala mi odreagować i wyciszyć się w takich ponurych jesiennych dniach, no to jest moja pasja do renowacji starych mebli. Kiedy schodzę do swojej skromnej pracowni i mogę pracować z meblem stuletnim, zastanawiać się nad tym, w czyim domu stał ten mebel, kto z niego korzystał, jaka była jego historia i patrzeć, jak on po prostu powstaje z prochu, jak z powrotem staje się piękny, ale nie błyszczący, Miałem przyjemność poznać kiedyś Franciszka Starowiejskiego, nieodżałowanego mistrza, artysty plastyka i wielkiego kolekcjonera, jednego z największych chyba w Polsce. Odwiedzałem go w jego pracowni, w jego domu i zawsze uwrażliwiał mnie na to, że mebel nie może być zrobiony tak, stary mebel, żeby błyszczał, żeby był jak wyniesiony z pracowni ówczesnego mistrza. Tak. Kiedy nie ma patyny, to ten mebel jest bezwartościowy. Ten mebel musi mieć patyny. Dlatego staram się te swoje meble, robię tylko na potrzeby własne i najbliższej rodziny. Żadne zlecenia nie wchodzą tutaj w grę. To zawsze staram się i odtwarzam sobie słowa pana Franciszka, żeby ten mebel miał patynę. Jeżeli jest przypalony gdzieś tam blat, żelazkiem czy gagankiem, no to należy to po prostu zostawić, bo to jest znak czasu, znak przemijania. A jak pan odkrył ten talent? Czy pan kształcił się w tym kierunku? Nie, nie kształciłem się. Jestem funkcjonariuszem emerytowanym Państwowej Straży Pożarnej. Także też na pierwszej linii ognia byłem, przeszedłem od strażaka na pacę, że tak powiem, prądownika do dyżurnego operacyjnego powiatu koordynującego działania. A to po prostu wyniknęło tak spontanicznie z tego, że kiedyś kupiłem mebel i orientowałem się, ile kosztuje renowacja i powiedziałem sobie, no kurczę, no może sam spróbuję. No wyszedł tak jak wyszedł, ale to był pierwszy mebel, który sprawił mi wielką radość, wielką przyjemność i do dzisiaj go wspominam. Do dzisiaj stoi w urodziny i cieszy oko i się cieszę, że oni się cieszą, że on stoi nadal. I tak, no podpytywałem, śledziłem różne fora. Miałem też przyjemność poznać dzięki również panu Franciszkowi Starowiejskiemu wybitnego mistrza, renowatora, pana Zbigniewa Romana, z którym też mogłem zasięgnąć informacji, co jak zrobić. To są rzeczy nieprawdopodobne i naprawdę nie muszę mówić wszystkim tym, którzy majsterkują, którzy zajmują się podobnie takim właśnie i mają taką pasję, jak to odpręża. Szczególnie w takim okresie przejściowym, kiedy te stany nasze nie są za bogate w empatię, kiedy mamy to, co mamy dzisiaj, prawda? Pandemia wokół, wróg w granicy. No oczywiście trzeba słuchać muzyki, należy słuchać jak najbardziej trójki, ale uważajmy, żeby naprawdę nie zdjął nam z głowy Rosjanin słuchawek, no bo możemy się obudzić z ręką w nocniku, naprawdę. Tak, sytuacja jest rozwojowa i nie wiadomo rzeczywiście i tutaj trzeba zachować zimną krew i czujność. Natomiast bardzo mi się podobało to, co pan mówił właśnie o tej renowacji, o tym, że o tym momencie, który pan lubi obserwować na jakby przywracania życia, na nadawaniu życia meblowi. I przedmiotowi. Tak. Wydaje mi się, że to musi być cudowne uczucie. I tak to kojarzy mi się też trochę z tematem naszej rozmowy, że też tak to jest z tymi nastrojami, uczuciami, emocjami, że jeśli dobrze je gdzieś tam pielęgnujemy, to też możemy przywrócić w sobie jakieś nowe blaski, nowe życie, bo są w nas te skarby. I także bardzo dziękuję za te wskazówki i trochę panu zazdroszczę, bo to jest tak piękna i wspaniała pasja. Zazdroszczę, że nie mam tak sprawnych palców i takich wyobraźni. Ja chciałbym jeszcze na koniec, jeżeli mogę, panie rektorze, chciałbym jeszcze na koniec się pochwalić, że przede mną chyba renowacja życia. Tak. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię, kiedy zacznę, ale obiekt już stoi, jest już gotowy, żebym go przeniósł na pole bitwy, tak. Czyli pole warsztatowe. Biurko, wyjątkowe biurko, pochodzi ze spalonego domu. Ze spalonego domu wyjątkowego człowieka kultury naszej narodowej. Jest to biurko Jeremiego Przybory. Otrzymałem to biurko od pana Konstantego Przybory, syna pana Jeremiego. No, jest w stanie bardzo złym. Wymaga wymiany fornirów, wymaga no bardzo, bardzo gruntownej renowacji. Ale jest baza, piękna baza, no i historia. No i dusza. Ten dom, który spłonął, to biurko stało właśnie w domu w Pacewie, letnim domu pana Jeremiego, w którym spędzał 2/3 w sumie roku. To było biurko nie tylko takie, które sobie stało, to było miejsce pracy. Miejsce, gdzie powstawały teksty. Także jestem dumny, że mogę mieć taki mebel, ale też no, mam straszną tremę, wielką tremę, tak. Przed tym procesem renowacyjnym. Ale to wiem, że warto, bo należy tak. To biurko, no, proszę sobie wyobrazić, no, mieć biurko Jeremiego Przybory. No to przecież już samo hasło przysparza samo hasło skórki. Samo hasło poprawia nastrój, można powiedzieć. O właśnie, pan, tak. Pan Jeremi Przybora był osobą, która w nadzwyczajny sposób w latach PRL-u wraz z Jerzym Wasowskim obydwaj poprawiali nastrój. Nastroje. Tak. W latach 60. Tak. Jeszcze teatr. Właściwie byli niezastąpieni. Eterek i tak dalej. Tak. To były piękne rzeczy i ja mówię, no i dopiero tutaj, panie redaktorze, przy renowacji tego biurka dopiero niech pan sobie wyobrazi, jaki ja będę prowadził dialog podczas renowacji tego biurka. To ja już, panie Sławomirze, o pana się nie boję. To znaczy pan ten trudny czas przetrwa najlepiej z nas wszystkich, a dzięki Jeremiemu Przyborze, a właściwie teraz to dzięki synowi, panu Konstantemu. Także to gratuluję i życzę rzeczywiście wspaniałej pracy. Proszę się dobrze tym biurkiem zaopiekować, bo tutaj w Trójce pamięć o Jeremim Przyborze i Jerzym Wasowskim jest wielka i wielki darzymy te dwa. Miałem przyjemność znać pana Jeremiego. To jest też jeszcze kolejna historia. Osobiście jako mały sztubak kilkunastoletni pan Jeremi przyjeżdżał do mojego taty, który był jego takim konserwatorem właśnie tego domku. Jakieś awarie elektryczne, telefoniczne, dekarskie, no to mój tato robił. I nigdy nie zapomnę tych chwil, kiedy otwierałem drzwi, a przede mną stał dla mnie zjawiskowa postać wtedy, w długim płaszczu, w kapeluszu z opuszczonym rondem, który swoim pięknym głosem o pięknej polszczyźnie zawsze się zwracał do mnie. Młody człowieku, czy zostałem pana Zdzisława? To było niesamowite. Bardzo miłe. Przyjeżdżał białym Fiatem. Tak. O, świetnie. Bardzo miłe, bardzo to miłe te wspomnienia. Bardzo panu dziękujemy i przy okazji chcieliśmy podziękować też za te lata służby jako A dziękuję bardzo. W Straży Pożarnej, bo to tak. jest jedna z tych najważniejszych. Piękna służba, służba i też panu i jesteśmy za to wdzięczni. Jednoczę z chłopcami, którzy stoją tam na granicy. Ja ich bardzo rozumiem. Nawet sobie nie wyobrażam tam, jakie jest im wsparcie potrzebne. Tak, tak, tak. Myślimy o nich. Myślmy o nich i teraz zostańmy wszyscy właśnie z myślami serdecznymi o naszych żołnierzach, o policjantach, o strażnikach naszej granicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję i dobrej nocy. Like a maze, where all of the walls are continually changed. And I've done all I can to stand on the steps with my heart in my hand. Now I'm starting to see, maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Skin. It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will live. Become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys you can break, you'll find out how much they can take. Boys will be strong and boys soldier on. But boys will be gone without one. Woman's good, good heart. Prawie 20 minut po pierwszej. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu, Czesław z południa Polski. Dzwonię, bardzo mi miło, że udało się mi dodzwonić, bo praktycznie trójki słucham od pierwszego wydania listy przebojów programu trzeciego od lat 80. Niedawno skończyłem 55 lat i tym bardziej humor się mi poprawia, że się mi udało dodzwonić. Bardzo dziękujemy. Zwykle o tej porze śpię, ale akurat dzisiaj wracamy z podróży i po prostu jestem na nogach, także to mnie też podniosło troszkę, no można na powiedzieć. Na duchu. Na duchu, tak. Powieki się mi podniosły, chociaż spokojnie jestem tak przemęczony znów, żebym nie mógł prowadzić. Fajnie, że w tym programie można rozmawiać o uczuciach, to bardzo, bardzo rzadkie i bardzo ważne. To bardzo wiele jakby rozjaśnień już na podstawie naszych przedmówców bardzo, bardzo, bardzo pomaga. Akurat no, my w tym dniu wracamy z weekendu i właśnie tak myślę o tym, że jestem średnio późnym wieku i po prostu staram się swój nastrój i nastrój osobom, które towarzyszą mi w życiu, podnieść tym, żeby szukać nowych, ciekawych rzeczy, czy realizować rzeczy, które kiedyś zamierzałem w młodości, i jedną z takich rzeczy to jest podróżowanie i właśnie teraz wracamy z Sardynii, z takiego weekendu, gdzie wcześniej żeśmy to zaplanowali, wszystko się ładnie udało i po prostu to na dłuższy czas na pewno nas utrzyma w dobrej kondycji, ale niekoniecznie musimy wracać z Sardynii, bo również i tutaj zauważyłem, że w okresie tym trudnym, covidowym, bardzo dużo ludzi szuka różnego rodzaju ruchu na świeżym powietrzu i często właśnie w tym okresie jesiennym, gdzie jeszcze mamy promienie słońca, my mieszkamy na południu Polski, to często w te dni weekendowe znacznie więcej osób można spotkać w lesie, gdzieś na jakichś różnych drogach, niekoniecznie jakichś takich najbardziej znaczących szlakach, a zupełnie wiejskich, leśnych drogach, niż gdzieś tam na drodze takiej asfaltowej, powiedzmy, w miejscowości. Aha. A proszę powiedzieć, jaka pogoda była na Sardynii teraz? No, na Sardynii było tak bardzo fajnie, zmiennie troszkę, ale tak wczoraj na przykład było 21 stopni, było słońce. Deszczowo, ale ciepło. Deszczowo, żona mi tutaj podpowiada, jestem z moją żoną Stasią tutaj właśnie razem. Dobry wieczór. Ustaliliśmy naszych znajomych, którzy z nami podróżowali i było bardzo dużo osób z Polski i każdy tak esencjonalnie łapał każdą fajną rzecz, gdzie tam coś można zobaczyć, gdzie można troszkę jakiś lekki trekking sobie zrobić w pięknych okolicznościach przyrody. A co do uczuć i do muzyki, to rzeczywiście nasze nastroje różne, no to muzyka zawsze nam dobrze robiła. A chcieliśmy pogratulować panu tej dzisiejszej muzyki. Jest po prostu znakomita. Jechaliśmy samochodem i tak nam się dobrze tego wszystkiego słuchało. Tej muzyki głównie. Tak. I pamiętamy, że te nastroje w naszym życiu to bywały różne, z różnych powodów i z braku takiej może i naszej własnej dojrzałości i różnych takich losowych, trudnych sytuacji. I zawsze ta muzyka gdzieś tak łagodziła, tak pozwoliła przetrwać te trudne sytuacje, więc ta muzyka nam ciągle towarzyszy i trójka szczególnie, z trójką żeśmy zawsze... A jeszcze rodzi się mi pewna taka refleksja, że właśnie tak nawiązałem do pierwszych list przebojów programu trzeciego i słuchałem bardzo głośno tej muzyki i dziwiłem się mojemu tacie, o co mu chodzi, że się łapał za głowę, że tak głośno tej muzyki słuchamy. Natomiast teraz też bardzo często jadąc samochodem nie zawsze słuchamy muzyki, a bardzo często towarzyszy nam cisza i cieszymy się z tej ciszy. Pewnie to jest jakaś taki, nie wiem, synonim naszego wieku, odmiana, ale też po prostu pewna harmonia i trzeba szukać tej harmonii, że niekoniecznie, żeby zagłuszać, powiedzmy, siebie muzyką. To się zmienia. A jakie gatunki muzyki państwo najbardziej lubili przez te lata? Może każde z was innej muzyki troszeczkę? No, jak pan zaczął tą audycję, to mi się przypomniał Tomasz Beksiński i tak. Muzyka nowofalowa i tak nostalgicznie i tak dalej, że trochę żeśmy żartowali, że to może w niezbyt ciekawym, tak ironizując, że w niezbyt ciekawym kierunku to wszystko chyba idzie, ale to, żeśmy sobie tak żartowali oczywiście, bo potrzebne jest mówienie o uczuciach i tych rzeczywiście takich przyjemnych i mniej przyjemnych, bo to z tego się składa nasza całość, cała nasza osobowość i tak dalej. A oprócz muzyki to jeszcze jakie, czyli tak podróżowanie i poznawanie świata, Polski i świata, to jest ta pierwsza dzisiejsza wskazówka, potem oczywiście muzyka jako coś, co nam cały czas towarzyszy i może nam pomóc. I coś jeszcze? No, dużo czytamy, a nawet piszemy. Czyli jesteśmy pisarzami, tak? Nie jesteśmy pisarzami, no to piszemy. Piszemy dlatego, że odkrywamy pewnych ludzi, którzy zostali zupełnie zapomniani przez... Pewne postacie, bo postacie, no. Pamiętamy może naszego wielkiego Czesława Miłosza, że kiedyś wypowiedział taką kwestię, że niemożliwe, żeby w Polsce narodził się mistyk, że w Hiszpanii może tak, w Hiszpanii, w Nadrenii i tak dalej, ale Polska, no, miał to doświadczenie tam Polesia, że każdy chłop zabobonny niczym w Afryce i tak dalej. Natomiast... Myśmy odkryli takiego człowieka, akurat to był osoba duchowna, jezuita, tak. Zupełnie zapomniany, a najbardziej znany na całym świecie są Deczani, bo my jesteśmy tutaj z okolic Nowego Sącza, tak. Ojciec Józef Andrasz. Zupełnie zapomniany, a najbardziej znany ze względu na ten dziennikę świętej siostry Faustyny, jest tak 59 razy wymieniany. I myśmy zaczęli szukać różnych materiałów gdzieś tam w archiwach, zgromadzeń różnych. Okazało się, że to jest świetna postać. No i powstała książka pierwsza, właśnie Józef Andrasz, Spowiednik Świętych. No okazuje się, że odkryliśmy materiały źródłowe niepublikowane, że do świętości doprowadził 5 osób w sumie i nikt o nim nie wie w Polsce. No towarzyszył tym osobom. Towarzyszył tym osobom, można powiedzieć. No a co współbracia jezuici, to może ich trzeba zmobilizować? Już są zmobilizowani. No oni mają taki swój trochę charyzma, że jakby któryś chciał zostać biskupem i pewnie mógłby zrobić dużo dobrego trochę porządku w kościele, to żeby absolutnie takich godności nie przyjmował. No już jeden został papieżem, no bo w sumie... I robi porządek i dobrze, że robi, bo to jest potrzebne nam wszystkim. No, bo czy się nam coś podoba, czy nie, no ale... Poza tym jezuici mają dużo świętych i im tak na kolejnym świętym nie zależy, ale... No, ojcem Andraszem się jakoś troszeczkę teraz poruszyli i widzą, że to jest niebyle jaka postać. Także różne aktywności mamy i fizyczne, i umysłowe, i właśnie no, należy szukać, odkrywać, czy w gronie naszych na pewno znajomych, przyjaciół, uciekać od tej rutyny czasami i od tego gotowego materiału, który nam jest gdzieś tam przygotowany, troszkę to rozeznawać, patrzeć, co jest, rozmawiać tutaj. Podziwiam naszą mądrość naszego narodu tutaj, naszych przedmówców, pana kierowcę przedtem, jak słyszałem i tak dalej. Także jesteśmy całym sercem, całą duszą z naszymi chłopakami na granicy. Jesteśmy całą duszą i sercem z wszystkimi naszymi rodakami, Polakami, którzy słuchają teraz radia, którzy są w różnej sytuacji zdrowotnej i związanej z tym wszystkim. I szukajmy, brońmy się, szukajmy po prostu dobra w swoim życiu, w swoim otoczeniu i lgnijmy do niego. Od muzyki do duchowości, do tej pięknej estetyki, do harmonii. I świeteczności, tak. Oj, to bardzo, bardzo to ważne, co państwo nam teraz powiedzieli. I ja też myślę, że już sam fakt, że mieszkacie gdzieś w okolicach Nowego Sącza, już też powinien podnosić nastrój, bo są to tak piękne okolice, że samo myślenie o nich już podnosi mi nastrój, także... Cała Polska jest piękna. I tak. Morze, i góry, i niziny. Jesteśmy naprawdę w fajnym miejscu. I wierzmy to. Bardzo dziękuję. To proszę teraz wrócić do domu i odpoczywać po odpoczynku. Bardzo. Znaczy po podróży. Bardzo dobrej muzyki. I dobrej audycji. Tak. Dobranoc. Dobranoc. Dziękujemy. Lambs wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. The salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth,

budowaniu nastrojów. O tym dziś rozmawiamy. O tym, jak w tym wszystkim, co trudne wokół nas, uratować nasz dobrostan, czyli radość, szczęście, zadowolenie z życia. Jak zachować optymizm. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś dodać? Dodać jakąś małą receptę, podpowiedzieć, jak w tym listopadzie Anno Domini 2021 uratować w miarę dobry nastrój. Gdy wybierać jeszcze mogłam, mówić tak lub nie, zawsze mogłam wstać i wyjść bez słów. Gdy wybierać jeszcze mogłam, żyłam jak we mgle, niby w uniesieniu, niby nie. Czasem to chciałam nawet nazwać wolnością, inni mówili na to tak. Jeśli to samotność była szkoda dla niej słów, lepiej, że jest tak, jak jest. Jeśli to swoboda była, wrócić nie da się czasu, co przesypał wiatr. Gdy wybierać jeszcze mogłam, z kim, do kogo, gdzie, nie wiedziałam, ile warte to. Dzisiaj dni dzielone skrzętnie, dzień za każdy dzień, jakby ich od roku było mniej. Jeśli to wolność była, durna swoboda jedna, czemu nie chciała wtedy mnie? Samotność była szkoda dla niej słów, lepiej, że jest tak, jak jest. Jeśli to swoboda była, wrócić nie da się czasu, co przesypał wiatr. Swoboda jedna, czemu nie chciała wtedy mnie? Jeśli to samotność była szkoda dla niej słów, lepiej, że jest tak, jak jest. Jeśli to swoboda była, wrócić nie da się czasu, co przesypał. Już prawie za 20 minut godzina druga. Słuchają Państwo Trójki pod Księżycem. Rozmawiamy dzisiaj o nastrojach, o tych dobrych i o tych złych. I o tym, że jedną z dróg jest szukanie pozytywów w naszym życiu. Spróbujmy zrobić taki mały eksperyment teraz. I jeśli pomyślałem sobie, że jeśli sobie dzisiaj pomyślałem, że jestem beznadziejny, a jednak wiele udało mi się osiągnąć. Jeśli pomyślałem, jaki jestem głupi, a jednak w tej i tamtej sprawie postąpiłem roztropnie. Psychologia pozytywna. Jest takie pojęcie, a ona robi coraz większą karierę. W centrum uwagi stawia to, co w naszym życiu pozytywne. Bada sprawy będące podstawą owego dobrostanu, czyli zdrowia psychicznego, satysfakcji i poczucia szczęścia. Poszukuje tego, co sprawia, że ludzie kwitną i rozwijają swój naturalny potencjał. Jak ktoś napisał, przypomina to poszukiwanie skarbów. Jak pisze Agnieszka Wojnarowska, psycholożka, psychoterapeutka i wykładowczyni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, pozytywne emocje pomagają nam radzić sobie w sytuacjach długotrwałego stresu. Satysfakcja, przyjaźń, zadowolenie wzmacniają odporność psychiczną, wspierają radzenie sobie w trudnych sytuacjach i pomagają wrócić do równowagi po nieszczęśliwych zdarzeniach. Wpływają zarówno na zdrowie fizyczne, jak i psychiczne, pisze Wojnarowska. Osoby pielęgnujące w sobie uczucia takie jak wdzięczność rzadziej chorują na depresję i częściej są zadowolone ze swojego życia. I konkluduje, warto wzmacniać to, co w nas piękne i dobre. Trudno z tym się nie zgodzić. Jak najbardziej. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Jak wzmacniać to, co w nas piękne i dobre? Czekamy na Państwa telefony. A wall in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trends are full for all those Brooklyn girls that try so hard to break out of their little worlds. Now you wave your hand and the sky will light. Have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Stairs in your doorway. I walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch a massive fall. Oh baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I see you tonight. Trójka pod Księżycem. Kontynuujemy rozmowę i rozmyślanie o naszych nastrojach. Wiele osób obawia się wyrażania uczuć. Twierdzą, że nie ma sensu mówić o uczuciach, bo przecież można dać to do zrozumienia komuś poprzez swoje zachowanie. Uczucia to bardzo delikatny temat i kiedy się o nich mówi, to mogą wygasnąć. Jeśli coś zostało raz powiedziane, to nie ma po co mówić o tym po raz kolejny. Inni z kolei uważają, że wyrażenie uczuć to deklaracja. Ktoś może pomyśleć, że jest nimi obdarzony na zawsze, a to zbyt duże ryzyko. Uczucia, o których mowa, to nie tylko miłość czy sympatia. Chodzi tu o jakiekolwiek pozytywne reakcje. O takie formuły, o takie stwierdzenia, jak podobało mi się to, co zrobiłeś. Czuję się z tobą dobrze. Jestem zadowolony, że pojechaliśmy razem na wycieczkę. Lubię, gdy się uśmiechasz. Byłem wzruszony, gdy zobaczyłem cię na lotnisku. Świetnie się z tobą spędza czas. Zaimponowało mi to, co zrobiłeś. Ucieszyłem się, gdy cię zobaczyłem. Mówiąc o tym, co nam się podobało, mamy szansę doświadczyć tego po raz kolejny. Osoba, do której się zwracamy, dowiadując się, co lubimy, może częściej zachowywać się w taki sposób. Wyrażanie pozytywnych uczuć wzmacnia relacje i pozwala nam samym poczuć się lepiej. Więcej na ten temat możemy przeczytać na stronie Więc Jestem. W artykule, który dotyczy właśnie wyrażania uczuć. Natomiast myślę, że to, o czym mówimy, jakoś nosimy w sobie, czujemy to. I jeśli mają Państwo jeszcze siłę i ochotę, proszę się z nami tym podzielić. Nasz telefon to 22 i 7 trójek. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arkad. Pejzaż w powieki miękko wsiąka, zakrzepła sól na nagich wargach. A wieczorami w prądach zatok, noc liże morze słodką grzywą. Jak miękkie gruszki brzmieje lato, wiatrem sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłą krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Przed fontannami perłowymi noc winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy czujemy ciepłą ziemię, znów wędrujemy ciepłym krajem malachitową, łąką morza. Trójka pod księżycem. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak budować dobry nastrój, nawet mimo trudnej sytuacji. Starajmy się skupić naszą uwagę na pozytywach. Możemy nauczyć się czegoś nowego, właściwie z każdego doświadczenia. Nie bądźmy zbyt wymagający wobec siebie. Wypełniajmy swoje obowiązki, ale pamiętajmy, że praca to nie wszystko. Mamy życie po to, by je przeżyć. Może na zakończenie powoli kończącej się już naszej audycji wiersz o listopadzie Jana Brzechwy. Złote, żółte i czerwone opadają liście z drzew. Zwiędłe liście w obcą stronę pozanosił wiatru wiew. Nasza chata niebogata, wiatr przewiewa ją na wskroś i przelata i kołata, jakby do drzwi pukał ktoś. W mokrych cieniach listopada może ktoś zabłąkał się. Nie, to tylko pies ujada. Pomyśl także i o psie. Strach na wróble wiatru słucha, sam się boi biedny strach. Dmucha, plucha, zawirucha, całe szyby stoją w łzach. Jakiś wątły wóz na szosie ugrzązł w błocie aż po oś. Skrzypią, jęczą w deszczu osie, jakby właśnie płakał ktoś. Mgły na polach, ciemność w lesie, drga jesienny smutny ton. Przyjdzie wieczór i przyniesie sny i mgły i stada wron. Wyjść się nie chce spod kożucha, blady promyk światła zgasł, dmucha, plucha, zawierucha, zimno, ciemno, spać już czas. Can't say where the glory. Halina Leszczyńska, Dariusz Pieruk, Szymon Sławiński. Bardzo dziękujemy za telefony, dziękujemy za wspólne 2 godziny. Trójka pod Księżycem. Za tydzień znowu się usłyszymy. Dobranoc.